Komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 8 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier, minister edukacji i minister rodziny są gotowi do rozmów z nauczycielami, mówi wicepremier Beata Szydło. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku samolotu MiG-29. Krzysztof Zanussi otrzymał Nagrodę Orła za osiągnięcia życia. Premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji Anna Zalewska oraz minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska są gotowi do tego, by rozmawiać z nauczycielami, powiedziała wicepremier Beata Szydło, zapytana o zapowiadany strajk w oświacie. Przyznała, że wie, iż nauczyciele bardzo mało zarabiają, bo ma w rodzinie nauczycieli. Jednocześnie zaznaczyła, że wierzy w rozsądek i mądrość oraz w to, że dzięki rozmowie uda się dojść do porozumienia. O możliwości spotkania z nauczycielami mówił także szef rządu. Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu podwyżek nauczycielom. Wyniosą one od 200 do 300 50 zł. Rada nie zgodziła się na zaproponowane przez radnych PiS zwiększenie dodatku motywacyjnego z 600 do 1000 zł. Przewodnicząca Komisji Edukacji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że samorząd zapewnia nauczycielom podwyżki, bo na rząd nie mogą liczyć. Pensje proponowane przez rząd nie wystarczają na godne życie tej grupy zawodowej, dlatego Warszawa konsekwentnie podnosi wynagrodzenie nauczycielom. Dodatki motywacyjne mamy najwyższe w całej Polsce, średni dodatek motywacyjny to 600 zł. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że obecny rząd sukcesywnie podnosi pensje pracowników oświaty, czego nie robił rząd PO-PSL i przypomniał stawki wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych wraz z dodatkami. Od 2012-2016 roku niezmiennie było to 5 tysięcy złotych. Co się dzieje od roku 2017? Na początku 5065, kwiecień 18 5336, w 2019 roku 5603, we wrześniu tego roku będzie to 5883 zł. Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyżki byli wszyscy warszawscy radni. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku myśliwca MiG-29. Dotyczy ono spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Śledztwo zostało wszczęte po analizie materiałów zgromadzonych w toku wykonywanych od poniedziałku czynności procesowych. Na miejscu pracują prokuratorzy z Wydziału Wojskowego. Zabezpieczone są dowody. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Do wypadku doszło w okolicach Węgrowa na Mazowszu. Kilka minut po starcie maszyna z bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim runęła na ziemię. Pilot się katapultował. Stan jego zdrowia jest dobry. Projekt Emerytura Plus trafił do konsultacji społecznych. Od maja wszyscy emeryci i renciści będą mieli wypłacane dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, zapewnili premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Elżbieta Rafalska. W sumie świadczenie otrzyma 9 milionów 720 tysięcy osób. Minister wyjaśniła, że Emerytura Plus będzie wypłacona bez żadnych dodatkowych formalności. Te wszystkie osoby otrzymają bez składania wniosku z urzędu od 1 maja to nasze świadczenie. Premier zapowiedział, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane emerytom i rencistom także w kolejnych latach. To jest coś, co planujemy również w kolejnych latach. Oczywiście Emerytura Plus nie jest to tylko w jednym roku. Realizacja wypłaty świadczenia Emerytura Plus ma wynieść w tym roku 10 miliardów 700 milionów złotych. Krzysztof Zanussi otrzymał Nagrodę Orła za osiągnięcia życia. Polska Akademia Filmowa ogłosiła nominację do tegorocznych wyróżnień. Członkowie Akademii nagrodzili niezwykłą postać polskiego kina, podkreśla prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Krzysztof Zanussi zrobił wiele filmów, które myślę każdy Polak, który jest wykształcony, zna, pamięta i zrobił na nim ogromne wrażenie. Natomiast jako człowiek, to jest człowiek o najwyższych standardach etycznych i estetycznych, wspaniały ambasador polskiego kina. A senator Polskiej Akademii Filmowej Janusz Gajus mówi, że Krzysztof Zanussi to reżyser, który w swoich filmach podejmuje najważniejsze tematy. Z każdego jego filmu wynika coś bardzo ważnego dla nas, którzy oglądamy te filmy. Uruchamia różne sposoby patrzenia, odkrywa przed nami rzeczy, nad którymi się na przykład nie zastanawialiśmy. Statuetkę Krzysztof Zanussi odbierze 25 marca podczas gali wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę w środkowej Polsce i 100 km na godzinę na Pomorzu, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Piątek pochmurny i może przelotnie padać. Na termometrach w Koszalinie 7 stopni, w Łodzi 12, w Rzeszowie 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Paweł z Ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta czy... Zapraszam na retransmisję tego występu. Proszę zapamiętać. Niedziela, godzina 19. Piotr Metz. Autopromocja. Jestem szczęśliwa, że jestem w tym teatrze, w Teatrze TR u Grzegorza Jarzyny. Tak jak powiedziała Kędzierzawska, Grzegorz Jarzyna jest zjawiskiem w teatrze. A mnie spotkało to szczęście, że jestem w tym teatrze, że mogę grać w jego reżyserii, że mogę być razem z tym zespołem, pracować, bo to jest cudowny zespół młodych ludzi, utalentowanych. I atmosfera w tym teatrze jest też niezwykła, bo my się wszyscy bardzo lubimy. I Grzegorz nie jest ważnym dyrektorem, jest naszym przyjacielem, kolegą. I wszyscy go kochamy i on nas. Tak to wygląda. Trójka pod księżycem. Pamiętam, kiedy zadzwonił, żebym wzięła udział w czytaniu sztuki, bo tam jest taki zwyczaj, że w poniedziałki czyta się sztuki. To była uroczystość. No to już wielka była radość, a potem dostałam telefon, czy mogę zagrać w tym. Oczywiście. A bardzo zabawne, bo przecież wiadomo, ile mam lat, 97, proszę sobie wyobrazić, że od 2 lat jestem na etacie w Teatrze Rozmaitości Grzegorza Jarzyny. No my ciągle odbywamy wspólne wyprawy. Sztuka Masłowskiej między nami dobrze jest. Wydawało się, że to tylko jest dla polskiej publiczności, ale okazuje się, że nie, bo graliśmy w Finlandii, w Moskwie, Sibiu, to jest w Rumunii. Premierę mieliśmy w Berlinie. Gdzieś jeździmy ciągle. Gramy również w różnych miastach w Polsce. I bardzo lubię latać samolotami daleko, zwiedzać różne kraje, różne miasta. No to chyba wszyscy aktorzy, to jest coś takiego cygańskiego w nas. Dobry wieczór o tej porze w marcu. Dziś spotykamy się z teatrem, o którym tak pięknie mówiła przed laty w 2012 roku pani Danuta Szaflarska. Zapraszamy, a to muzyka nie mająca nic wspólnego z naszymi gośćmi, z tematem spotkania, ani z jego nastrojem. Chodź. Thank you. Warszawa jako Twin Peaks? No może. W studiu tradycyjnie sporo gości i tradycyjnie niektórzy chcieliby jak najszybciej stąd wyjść, a potem tradycyjnie okazuje się, że mamy za mało czasu. A nasze zaproszenie na tydzień przed premierą przyjęli. Grzegorz Jarzyna, dyrektor artystyczny TR Warszawa, dawniej Rozmaitości, dzisiaj wystąpi w roli fantoma, który będzie wszak przemawiał różnymi głosami. Tajemniczo, a tak. Grzegorz Jarzyna oraz jego ludzie, czyli godna reprezentacja zarówno teatru, jak i premiery. Anna Akser-Hiałkowska. Dobry wieczór. Kostiumografka i autorka charakteryzacji, czyli pani, która pracuje nad kostiumami, czyli jak ubrać aktorów i nad tym, jak ich pomalować oraz zmienić ich wizerunek, o czym będziemy rozmawiali. Zmieniać wielokrotnie wizerunek. Kaja Stępkowska, rzeczniczka. Dobry wieczór i dzień dobry. Nieprasowa, gdyż współpracuje również z mediami elektronicznymi. Proponuję zmienić drugi człon określający twoją funkcję w TR Warszawa. Oraz, proszę państwa, goście specjalni, Agnieszka Podsiadnik, aktorka TR Warszawa, także Dobry wieczór, teatralna i filmowa. I Rafał Maćkowiak, aktor TR Warszawa, dobry wieczór. Dobranoc. Tak, oczywiście, miłej nocy życzymy, 8 marca, aktor teatralny i filmowy. A to może, ponieważ z Anią niedawno spotkaliśmy się i z Kają, to już troszkę o nich wiemy, to może ja państwa podpytam troszkę o wasze ostatnie doświadczenia, role, na przykład filmowe, żeby nie było nudno. Zaczniemy oczywiście od pani Agnieszki, składając najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. A pani Ani też i pani Kai też. Dzięki. Wszystkiego najlepszego, kochane dziewczyny, naprawdę. Dużo szczęścia, sukcesów. Dzięki. I miłości. I miłości, wiadomo, i zdrowia, no. Aj, no tak, no tak. Pani Agnieszko, co ważnego wydarzyło się w pani życiu artystycznym ostatnio, na przykład filmowym? Aha, dziękuję za podpowiedź. Wiele się zdarzyło, jeśli chodzi o moją twórczość filmową. Najbardziej intensywny filmowo czas był dla mnie rok temu. Równo rok temu na festiwalu filmowym w Berlinie premierę miała Twarz, film w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej, w którym zagrałam. Siostrę? Zagrałam siostrę. I to super była przygoda. Dużo emocji, świetne doświadczenie. I z tym filmem później wielokrotnie też podróżowaliśmy. Ja podróżowałam również solo po świecie. I spotykałam się z publicznością festiwalową, co bardzo, bardzo lubię, takie spotkania i takie rozmowy. Także ostatnio też właśnie byłam gościem festiwalu w Hiszpanii, w Asturii, północnej Hiszpanii, w Gijón. Trzyma pani piękne życie, pani Agnieszko. No właśnie. Dziękuję. Artystyczne oczywiście. No właśnie, a propos tego, co mówiła Danuta Szaflarska wcześniej, obecna z nami tutaj duchem, to ja też bardzo lubię latać samolotami, lubię lotniska i to też w tym zawodzie jest wspaniałe, że można podróżować, dosłownie. No zawsze chętnie korzystam z takich zaproszeń. A co panią łączy, oczywiście od strony zawodowej, z panem Kubą Czekajem, co nas interesuje, ponieważ jest naszym laureatem talentów trójki w kategorii film. No, rozumiem. Z Kubą Czekajem wiele mnie łączy, ponieważ przede wszystkim łączy nas przyjaźń, a również wspólna twórczość i dwa wspólnie zrealizowane filmy, to znaczy Baby Bump, który miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, i Królewicz Olch, Film, który miał światową premierę w Park City na festiwalu Slam Dance, a europejską na Berlinale rok przed twarzą. No i tak, wspólna twórczość. To też jest... Taki sposób pracy też bardzo lubię, to znaczy możliwość długofalowej pracy, to znaczy lubię wracać i spotykać się po czasie z innymi twórcami i już teraz mamy z Kubą kolejne plany wspólnej pracy. No i nie mogę się doczekać, bo w naszej wspólnej pracy najbardziej lubię właściwie ten czas przed zdjęciami, to znaczy czas przygotowań naszych rozmów, wspólnych spacerów i snucia fantazji, co to będziemy robić. I potem się okazuje, że mimo, że to są jakieś abstrakcyjne, jakieś, można powiedzieć, niemożliwe i absurdalne pomysły, to udaje nam się je zrealizować. Bardzo dziękuję. Odpowiedź była wyczerpująca. Przechodzimy więc do Rafała Maćkowiaka. Nie wyczerpała nas, tylko wyczerpała pani temat w jakimś sensie. I teraz przechodzimy do Rafała Maćkowiaka, który miał sporo czasu, żeby przygotować się i odpowiedzieć na to samo pytanie. Czyli? Film. Film w pana życiu, panie Rafale. No nie ma przy tego w tym momencie. Ostatnio nie było specjalnie. Jestem zaangażowany głównie w pracę w teatrze. No i tyle. Aha. W opozycji tutaj powiem po prostu bardzo krótko. No jest okej. Okay. Ale można cię było ostatnio i można cię zobaczyć na platformie cyfrowej w serialu ostatnio bardzo ważnym, który wszedł. No, jaki to jest serial? No, bo to jest, mówimy o serialu 1983, serialu Netflixa. To było już jakiś czas temu. I to dosyć niewielka rola. Było bardzo przyjemnie oczywiście, ale to taka już przeszłość. No tak, w przeszłości też współpracował pan, panie Rafale, z nieżyjącym już, ale mocno kojarzyliśmy pana z tą ekipą, mianowicie ekipą Piotra Łazarkiewicza, 010. Taki film był. No, a poza tym w Teatrze Telewizji sporo też z Piotrem chyba pan zrealizował. Myśmy pracowali, nawet nie sporo, bo myśmy pracowali nad dwoma... Ja pracowałem z Piotrem nad dwoma spektaklami Markusa Marienburga. Mariusz von Marienburg. To był Proszę Ogień w głowie i Pasożyty. Ale to też było, to naprawdę było wiele lat temu. I potem było to 010, no i to się skończyło w takim sensie, że myślę, że tam były plany na dalsze współpracę i dalszy rozwój. Było to bardzo interesujące. Też towarzysko i też twórczo. No, to ja jeszcze panu podpowiem, że jeszcze dawniej zagrał pan w filmie Głośniej od bomb oraz 33 sceny z życia. Z braku laku cofamy się coraz dalej. To jest historia naszych drogich gości. Jest pan najstarszy, wyłączając moją osobę naturalnie w tej ekipie. W związku z tym ta historia jest nieco dłuższa. No i teraz pytanie, które powinnam zadać reżyserowi. Jak długo pan, panie reżyserze, jest dyrektorem TR Warszawa, wcześniej Rozmaitości? Odpowiedź brzmi: długo, od 21 lat, bo od 88 roku Grzegorz Jarzyna szefuje temu teatrowi. 98 roku. Dobrze, jak się prowadząca pomyli, bo to oświela. Miałabym 7 lat. Tak. Gdyż urodził się, to chyba wolno powiedzieć, w 68 roku, czyli w zeszłym roku obchodził okrągły jubileusz. Od 98 roku jest dyrektorem artystycznym, a w latach 2006-2012 był nawet dyrektorem naczelnym Nie wiem, czy wtedy już był Teatr Warszawa, czy były rozmaitości. No w każdym razie to ten sam teatr. Wtedy już Teatr Warszawa po części był. Prawda? Z nazwy, tak. Tak, to podpowiedziała Kaja, która powinna dobrze znać historię tego teatru, będąc, jak to się rzekło, rzeczniczką. A teraz, proszę państwa, krótka charakterystyka tego teatru, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Proszę mi podpowiadać. Będę się celowo myliła, żeby tak ożywić atmosferę. Okej. Teatr ten mieści się w Warszawie, jak sama nazwa wskazuje. To znaczy centrala mieści się przy ulicy Marszałkowskiej, ale też ma gigantyczną scenę. Gdzie? Kto pamięta? Na Wale Mieczyńskim 384. Gościnnie w halach ATM Studio. No a Marszałkowska to oczywiście 8. Ach, 8, no tak. Brawo, Agnieszka. Tak. Proszę państwa, można powiedzieć tak, na razie tak położony jest ten teatr, czy tak rozłożony jest ten teatr. Co stanie się, co wydarzy później, o tym w drugiej części naszego spotkania. No i co jeszcze można by powiedzieć o tym teatrze, że współpracuje nade wszystko z młodymi reżyserami polskimi oraz nieco starszymi zagranicznymi. Kto wymieni nazwiska reżyserów oraz imiona reżyserów zagranicznych? Ania. Ania. Wydawał się pani. Tak, Kornel Mundruco. Dobrze, wymawia pan nazwisko węgierskie. Mundruco. Tak. Oraz René Poleś. Dobrze, wystarczy. Jana już? Ross. A Jana Ross. Tak. No tak, w zasadzie prawie polska reżyserka, ale skąd? Z Litwy? Łotewsko-amerykańska. A. Tak? Ona nie jest z Litwy? No, no Łotewsko. Jak dobrze, jak nie, dobrze spotkać się. Studiowała w Stanach, wydaje mi się. A w Stanach? No tak, wiadomo. Ale, właśnie ona ma jakieś, ma miks korzeni tam jest w ogóle. Może sprawdzę w internecie. Dobrze, sami państwo słyszą, świetnie zaczyna się. Autorką bliską, szczególnie Teerowi, jest kobieta. Oczywiście, skoro autorką. Kto? Sarah Kane? Dorota Masłowska. No tak. No Sarah Kane też, ale to też jest ta najgłębsza teraz przeszłość. Ostatnio najbliższą autorką jest zdecydowanie Dorota. Tak. Wspaniałe jest to, że Dorota napisała taki tekst. To Ania, przepraszam, Aksel Fiołkowska. O Warszawie, muszę tutaj skorygować, żeby nie było topy. Natomiast rzeczywiście no, Dorota napisała genialny tekst o Warszawie i o warszawiakach i uważam, że wspaniałe jest to, że możemy my go wystawić jako Teren Warszawa. I rzeczywiście tak. No i mamy farta, że ci aktorzy też zagrają w tym spektaklu. Rzeczywiście to jest... No, macie farta, no. No. No mamy farta, no. Mamy farta, no. No, mamy farta jak widzowie, że po prostu rzeczywiście zobaczymy taką sytuację. Mm-hmm. To jest najnowsza książka Doroty Masłowskiej. To znaczy z ubiegłego roku. I ona stała się podstawą scenariusza, tak? Najnowszej premiery w TR Warszawa, czyli tytuł, bardzo proszę, kto jeszcze nie powiedział dzisiaj nic? Wszyscy mówili. Wszyscy mówili. To w takim razie pani Agnieszko. Inni ludzie. Dziękuję bardzo. Poprzednie dwa spektakle firmowane przez Dorotę Masłowską stanowiły realizację sztuk jej. I to... Państwo mogą nie pamiętać, dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, rok 2006, reżyseria Przemysław Wojcieszek oraz no, kultowy spektakl grany już od 10 lat, Między nami dobrze jest, który wspominała pani Danuta Szaflarska. W którym grają i Rafał, i Agnieszka. No proszę. Zgadza się. Od początku. Tak jest. Natomiast Inni ludzie to jest spektakl szczególny. I teraz ja już zaczynam merytorycznie zachowywać się, ma bowiem bohatera zbiorowego. Czyli brak tutaj roli głównej. Prawda? Czy fałsz? No, ja bym tam jednak wyszczególnił takie postaci, które niosą historię ze sobą. Powracający, jak Maciek, tak? Maciek i Iwona. Kamil. I jest Kamil. Powiedzmy, no Kamil, tak. Taki trójkąt. Mhm. Powracające postaci, otoczone można być dziesiątkami postaci. No w jakimś sensie też zestawione, bo pochodzące z zupełnie różnych światów, które się zawierają w ramach Warszawy jako miasta. Można powiedzieć, że Marina kontra 11 listopada, powiedzmy. Aha. No ale oczywiście rzeczywiście też bohater jest zbiorowy. No, bo no tak, bo Warszawa, rzeczywiście tam czuć Warszawę. Czuć Warszawę i opowiadamy o bohaterach tego miasta i mieszkańcach tego miasta. W związku z tym no, bohaterem jestem ja sam jako widz tak naprawdę. No właśnie, o tym chyba porozmawiamy dłużej. Mądrzy ludzie twierdzą, że głównym bohaterem jednak, czyli tym no, w jakimś sensie jednostkowym, jest język. Ale po kolei, bo to jest bardzo trudny temat, no to może tak spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co państwo sądzą na temat mianowicie taki. Kim są inni ludzie? To każda z osób ma prawo odpowiedzieć na to pytanie. Teraz zacznie Kaja, bo tak jakoś osunęła się w foteliku i bardzo proszę bliżej mikrofonu. Kim są inni ludzie? Inni ludzie to my. Inni ludzie to wszyscy ci, którzy mieszkamy tutaj, w tym miejscu i w tym momencie. Wszyscy ci, którzy mamy różne korzenie, różne przyzwyczajenia, różne osobowości, różne charaktery, z których się nie da wyjść i z których się nie da i których losów się nie da odwrócić. I dla mnie to jest gdzieś bardzo jakoś mocno uchwycone w tym poemacie. Dorota bardzo moim zdaniem trafnie wybiła ten rodzaj zderzenia planet, komet, w jakim, no, jakiego ja na przykład osobiście doświadczam, żyjąc dzisiaj tu i teraz w Warszawie, w tym czasie. Mhm. Więc dla mnie to są inni ludzie. Inni ludzie to my. Dobrze. Bardzo dziękuję. Teraz kto? Agnieszka? No, a jednocześnie czytając tę powieść i rozmawiając o niej, też mam wrażenie takiego, mam wrażenie kalejdoskopu, to znaczy mam wrażenie im więcej o tym myślę, tym więcej tym większe mam wrażenie, jak wiele mamy ze sobą wspólnego. To znaczy, jak bardzo odbijamy się w sobie wzajemnie i przeglądamy. I to a propos też tego wcześniejszego pytania o bohaterów tego spektaklu. No to myślę, że tak wielu bohaterów to na scenie TR jeszcze nie było w jednym przedstawieniu. Sporo było w genie, ale nie aż tak dużo. No nie, tak. nie aż tak. Tu jest nie. 10. Dobrze, to teraz może Rafał? A propos innych ludzi? No tak, tak. No tak, no oczywiście finalnie okazuje się, że to my wszyscy jesteśmy innymi ludźmi, ale tu chodzi pewnie o jakiś taki rodzaj figury, która funkcjonuje w społeczeństwie, czyli zawsze są ci inni, mimo że oni są tak blisko. To zawsze są ci oni, nie? Gdzieś tam w autobusie, w tramwaju, na poczcie, w szkole, w sensie nauczycieli, oczywiście nie dzieci, ale dzieci też i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie śmieszne i też poruszające w gruncie rzeczy. My funkcjonujemy w tym takim właśnie funkcjonowaniu tej figury właśnie innych ludzi. My, że to akceptujemy i... A może to kosmici, którzy przylecieli na Ziemię, żeby nas tutaj zostawić i sprawdzić sobie parę rzeczy, przyglądając się. To jest ciekawa opcja. To teraz do Ani. Ania Akser-Fiałkowska, proszę, ma dwa nazwiska. Mogę się mylić. No ja mogę powiedzieć, co myślę z punktu widzenia kostiumografa. A może bliżej mikrofonu? Czyli to, że rzeczywiście tutaj było niebywałe to, że tych postaci było tak wiele. Tak naprawdę to było około 60 osób, które się przewinęło, czy to przez plan filmowy, który będzie brał udział potem w spektaklu, czy to na scenie. I ciekawe jest to, że mam taką obserwację, że każdy z nas ma parę twarzy. I raczej to jest dla mnie temat trochę tego utworu Doroty, że każdy z nas ma wiele swoich obliczy i tak naprawdę jakby mamy jakąś zewnętrzną skorupę i warstwę, ale można ulepić z tego bardzo dużo opcji i dużo twarzy rzeczywiście stworzyć z tego, co nosimy na zewnątrz. W związku z tym to jest dla mnie bardzo ciekawe i uważam, że Dorota bardzo w jakiś taki niesamowity sposób sportretowała rzeczywiście jedną osobę w kontekście tego bohatera, a z drugiej strony każdej osobie dała bardzo wiele możliwości i stworzyła taki rzeczywiście piękny i smutny pejzaż jakiś. Piękny pejzaż, prawdziwy pejzaż współczesnej dzisiejszej Warszawy. To może coś przeczytałam z książki Doroty Masłowskiej. Bohater zresztą z roku na rok on Warszawę coraz mniej rozumie. Niegdyś jego miasto, dziś to jest inne miasto i inni ludzie, których z trudem mu przychodzi lubić, bo niech mu to ktoś przetłumaczy, czemu jest u siebie, a coraz mniej się u siebie czuje, tylko jak jakiś intruz, biedny kuzyn, ludzki bubel, co buty zdejmuje przed wejściem do tramwaju. No i tutaj włożyłabym kij w mrowisko, zachowam się totalnie niepoprawnie, no nie politycznie, no, ale nareszcie. No nie politycznie, to niepoprawnie, tylko właśnie nie wiem, jakiego użyć przymiotnika, no może obyczajowo. Bo ja się dystansuję do tych innych ludzi. Mhm. Ja mam ciągle poczucie, że to są właśnie, tak jak ten bohater, że to są ludzie, którzy mieszkają w mieście, w którym ja mieszkam już od bardzo dawna i które było zupełnie inne. Nie dlatego, że był socjalizm, kiedy tutaj zamieszkałam pod koniec lat 70., tylko że to było rzeczywiście zupełnie inne, nobliwe miasto. Jeździło się gdzieś poza Warszawę, nie wiem, w weekendy, tam szum, kluby, zabawy i tak dalej. Warszawa cicha, spokojna, puste ulice. Dom, w którym ja mieszkam od tylu lat niestety, wtedy zasiedlali, no można powiedzieć, inteligenci. To była taka wyższa klasa, powiedzmy, dziennikarze głównie. W tej chwili myślę, że nie ma tam poza mną i paroma staruszkami jeszcze właścicieli, tylko są to wszystko ludzie, którzy wynajmują przez rok, dwa. Robią straszny hałas, bałaganią. Co windę naprawią, to jest zepsuta. Co posprzątają, to jest brudno. Więc ja wiem, że mówię rzeczy niepopularne, bo wywyższam się tak, że ja jestem tą. Ja nie jestem słoikiem, ponieważ jakby moja rodzina pochodzi z Warszawy, ja urodziłam się gdzie indziej, ale moja rodzina tutaj ma korzenie. I mam takie poczucie, że właśnie coraz mniej rozumiem, coraz mniej jestem u siebie. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili może przyjść mnóstwo listów zwanych hejtami, ale no musiałam to powiedzieć, bo tak to odczuwam. I czytając tę książkę też miałam poczucie, tak się nazywa, efekt obcości. Że czytam o kimś, kim ja na pewno nie jestem. Ja nie mówię, że jestem lepsza, ale na pewno to żadnym z tych bohaterów nie mogłabym być. To zapraszamy na spektakl. Może znajdę tam siebie. No chciałabym. Ja akurat jadąc tutaj... Ale to naprawdę nie jest wywyższanie się. Nie umiem tego określić. Ale to nie, inni to znaczy nie moi. Nie z mojej Warszawy. Właśnie absolutnie to jest, zaprzeczyłabym, bo ten spektakl jest o tym, że inni, to znaczy my wszyscy. No tak się tłumaczy. No. I tak jest elegancko. I tak ale jest coś takiego w energii, że naszej, mam wrażenie, że ja na przykład jadąc tutaj do studia, muszę powiedzieć, że pierwszy raz od dawien dawna jechałam samochodem i oglądałam sobie widoki na zewnątrz, miasto, z Żoliborza tutaj na Powiśle i muszę powiedzieć, że strasznie mi się to miasto dzisiaj podobało. I widzę, jakie jest właśnie podświetlone, jakie jest otwarte, jak rzeczywiście idzie do przodu i oczywiście też z tym, co się wydarza teraz i jak ono zwyciężyło w wyborach trudnych bardzo i jak się strasznie zmobilizowało to miasto. I też ta energia, którą mamy robiąc spektakl teraz, ja myślę sobie, że to jest jakiś super czas dla Warszawy i myślę, że fajnie, że te zmiany są. Super jest to, że to miasto właśnie wpuszcza nowych, że to miasto się rozrasta, że to miasto jest otwarte właśnie na przyjezdnych i że jest strasznie, myślę, żeby było coraz więcej obcokrajowców i żeby w ogóle to miasto zaczęło żyć jak jakaś normalna stolica. No tak, bo normalna stolica rzeczywiście jest wielokulturowa, jest kolorowa, no tak, taka współczesna normalna stolica tak powinna wyglądać, ale widzisz, jadąc z tego Żoliborza mijałaś naprawdę piękne, nowe, powiedzmy, obszary Warszawy, bo to nie są całe osiedla. Mijałaś zapewne dawną elektrownię po Wiśle, gdzie powstaje niesamowite centrum, ale tam inni ludzie nie mieszkają. Ja też tam nie mieszkam i nigdy nie będę mieszkała z wiadomych powodów. No nie, nasi inni ludzie mieszkają generalnie w wielu miejscach Warszawy. 30 tysięcy za metr. Oczywiście jakby ci, którzy są głównymi bohaterami, mieszkają w określonych miejscach, ale generalnie ci ludzie są z całej Warszawy. No dobrze, to w takim razie obejrzę sobie dokładnie spektakl i spróbuję poszukać tam siebie. No, że no tak, ale no, ciekawa Agnieszka jestem, Podsiadnik, przepraszam. Ciekawa jestem, ilu z twórców naszego spektaklu, a twórców jest bardzo wielu, jest warszawiakami. Też nie jestem z Warszawy, ale mieszkam w Warszawie 16 lat. Czy płacisz tu podatki? Tak. No. Teraz trzeba się rejestrować i płacić podatki w Warszawie. No i mam ochotę o tym opowiedzieć. Robiąc ten spektakl razem z innymi ludźmi. Dobrze, no włożyłam kij w mrowisko. Mam nadzieję, że przez to bardziej kolorowa będzie nasza audycja, że ja tutaj będę w takiej opozycji. Tylko błagam jeszcze raz, to nie jest wywyższanie się. Naprawdę. Naprawdę. To jest tylko jakieś takie poczucie, no, bycia gdzieś na obrzeżach tego świata, o którym opowiada Dorota Masłowska. Chociażby z tego powodu, że, i o tym będziemy rozmawiali, że język, którym posługują się bohaterowie i w którym ona napisała tę książkę, nie jest moim językiem. No to już chociażby to mnie wyklucza. Ja nie słucham hip-hopu, nie śpiewam, no to już całe szczęście. I nie posługuję się tego typu słowami. No może jak się kłócę z Wojtkiem, to padają słowa nieparlamentarne, no ale to troszkę w innej funkcji występują one niż tutaj, w takim nagromadzeniu. Ja próbowałam znaleźć jakieś cytaty, żebyśmy mogli troszkę poczytać. I co pięć zdań to mina. Myślę, oho, pikujemy, oho, musimy wypikować. Ale mina, a co to znaczy mina? Mina, no to jest słowo, którego w mediach publicznych, tak, czyli za moment spotka was nieprzyjemność, bo wybraliście piosenki, prawie wszystkie są hip-hopowe, no, są dwa wyjątki. I tam zamiast tychże słów będzie Naprawdę? O tej Boże? A kto zniszczy te piosenki? Nie, moim zdaniem nabierają nowej jakości. To posłuchamy. No właśnie, a propos... Ale w naszym Agnieszka spektaklu... W naszym spektaklu... Pikujecie też? No, oczywiście. Pikujecie? Pi. Aha. No zapraszamy. No nie, no oczywiście przyjmujemy zaproszenia jak najbardziej. Ale po ja to myślę, tutaj spotkaliśmy się, Kaja. Tylko, Boszko, chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy poważniej. W sensie, ja nie odbieram tego, co powiedziałaś, jako wywyższanie się. Raczej myślę, że zadanie, znaczy, że Dorota Masłowska postawiła nas trochę przed tym zadaniem. No, każdy z nas sobie odpowiada na pytanie, znaczy, kim są inni ludzie i gdzie ja jestem. A może ja jestem inna? No więc właśnie, no, czy ja jestem na obrzeżach, czy jestem wewnątrz, czy jestem we wspólnocie innych, czy tak naprawdę, czy to w ogóle jest wspólnota? Znaczy, dla mnie to są jakieś takie bardzo, bardzo fajnie postawione przez Dorotę furtki, które sobie można wybrać. I jest ich naprawdę bardzo dużo. To znaczy, dlatego tak ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, kim są inni ludzie i gdzie, i jakby każdy z nas trochę inaczej na to patrzy, więc wydaje mi się, że to się to, że się tak czujesz i że to, że tak odbierasz i książkę i te i to pojęcie w ogóle inni ludzie, to właśnie jest też, tak miało być, bo każdy z nas powinien, znaczy każdy z nas sobie może zadać to pytanie. Gdzie jesteśmy tym momencie? Może, teraz Agnieszka Podsiadnik. Powiem o Krakowie. To jest temat. Mam wrażenie, że to postrzeganie rzeczywistości jest bardzo też silnie związane z czasem. W ogóle czas i łącznie z chronologią też w powieści Doroty w naszym spektaklu też ma swoje szczególne miejsce. Ale mówię tu o swoim sentymencie do Krakowa, bo jestem absolwentką krakowskiej szkoły teatralnej i mam tam swoje miejsca i mam tam swoich ludzi, których jak się okazuje już nie ma i tych miejsc też już nie ma. No to co tam jest? Jakieś fantomy mm-hmm. po mojej ulubionej kawiarni. W Krakowie już... to kawiarnie. No się na to życzę. Rafał kończył warszawską szkołę. Były bary. Żartuję przecież. Mówię o teraz sięgam do wspomnień, czyli po prostu, akurat kawiarnie. Może tam mi się wydarzyło coś kawiarnie ważnego. Kawiarnie na Bratwie. Po prostu, a może się permanentnie wydarzało, a teraz już to się tam nie może zdarzyć, bo nie ma na przykład kafe mozaiki. Ciebie tam nie ma. Ania powiedziała. No i właśnie, no i tak to jest. To znaczy myślę, że to jest bardzo silnie związane z naszą pamięcią i z czasem. I pamięć tutaj i zarówno tej powieści i w naszym spektaklu też pamięć i perspektywa i kontekst i to z jakiego miejsca sięgamy i dokąd sięgamy też ma znaczenie. Tak, to prawda. Bo czy są w innych ludziach, przepraszam, bo ja czytałam książkę, ale nie aż tak dokładnie, żeby móc ją analizować teraz. Czy są tam ludzie od pokoleni mieszkający w Warszawie? Czyli warszawiacy, potomkowie powstańców warszawskich? Są. Kto powiedział są? Ale wynika jakby z tekstu? Ja oczywiście też bym powiedział, że na przykład Janikowie to są warszawiacy, którzy mieszkają po prostu na tej Pradze od pokoleń. Mm-hmm. Nie wiem jak z Iwoną i z Maciejem. Sandra i Kamil. No może, dobrze. Na pewno urodzili się w Warszawie. Otwieramy w takim razie bramkę. Może my też będziemy rozszyfrowywać w czasie oglądania tego spektaklu, bo książka oczywiście czyta się szybko, ale to nie jest łatwa lektura, bo trzeba się też umieć poruszać pomiędzy postaciami, czyli umieć też zagrać jakby przed sobą, czytając, prawda? Mm. No jak się nie jest aktorem, to nie zawsze ma się takie umiejętności, więc to tak na marginesie. Co? Oczywiście w teatrze będzie ułatwione. Oczywiście, tak. Dziękuję za podpowiedź. Była mowa o muzyce i gościłam tutaj parę tygodni temu waszego kolegę, który też zagra, przynajmniej w początkowych spektaklach w Innych ludziach, Marcina Czarnika. To posłuchajmy, bo to jest kilkadziesiąt sekund na temat Innych ludzi właśnie. Okay. Inni ludzie. Wreszcie mogę Państwa zaprosić na premierę 15 marca. Grzegorz Jarzyna ze współpracownikami i aktorkami, aktorami teatru. To będzie prapremiera najnowszej książki Doroty Masłowskiej. Mieliśmy już tam jakieś kilka pokazów, kilka czytań. No, zapowiada się świetnie. Myślę, że to też będzie nowa forma spektaklu. Z tego co wiem, jej marzeniem było napisanie musicalu. Bardzo się fascynowała metrem, pisząc zresztą w metrze chyba i w innych środkach komunikacji miejskiej powstało wiele z tych dialogów, czy pomysły na postaci i tak dalej. Wierzę, że wielu z Państwa przeczytało tę wspaniałą książkę albo jeszcze przeczyta. No i myślę, że propozycja spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny na podstawie właśnie książki Doroty Masłowskiej Inni ludzie będzie bardzo mocnym teatralnym wydarzeniem tego roku. Czy ja powiedziałam, kto mówił? Marcin Czarnik. Ojo, proszę, co za ucho. Marcin Czarnik naturalnie czyta teraz książkę w Trójce. No i tak. Zresztą Rafał już też poczytywał różne książki w Trójce. Wspaniale to wspominam. Jak było, Rafał? Fantastycznie. Fajnie. Uwielbiam. Między innymi Sońkę przeczytał z panią Teresą Budzisz-Krzyżanowską, a potem się okazało, że gra w tym samym tytule w Białymstoku. I tak. Ja uznałam, że to dzięki Trójce. No niech ta Trójka też coś ma, nie? No tak, tak. Mhm. Przeczytałeś? Przeczytałem i usłyszał mnie Ignacy Karpowicz i zaproponował mnie reżyserce spektaklu w Białymstoku. Byłem wybrany w wyniku castingu. Prawda, od razu zostałem wybrany. No dobrze. To tak na marginesie oczywiście. No więc może teraz o muzyce. No bo jest mnóstwo tej muzyki. Oj, mnóstwo. I też tutaj twórców jest sporo. To nie często się zdarza w przypadku spektakli teatralnych, żeby aż tak... wielokrotna była obsada muzyczna, że się tak wyrażę. Czy ktoś jest w stanie scharakteryzować tych twórców muzycznych? Bo to nie są tacy kompozytorzy muzyki poważnej czy coś. No tutaj mamy Kaja. Pracujące muzyczne. Tylko prosiłabym kolekcje. Do mikrofonu. Pani tutaj pracowała kiedyś w tym radiu. Nawet długo. Mamy tutaj w ogóle praca nad innymi ludźmi. To jest taka bardzo zespołowa, kolektywna praca. Jest rzeczywiście, w sumie liczyliśmy to dzisiaj z zespołem, ponad 50 osób, które pracuje nad tym spektaklem. Jest to niesamowite. Kto za to płaci? Jest to i teraz właśnie wszystkich wymienimy. I teraz się wszystkich wymienimy. Ale jeśli chodzi o muzykę, to jest bardzo ważna w tym spektaklu, pracuje nad nią zespół. Kompozytorzy Piotr Kurek i Krzysztof Kaliski, ale nie tylko oni tworzą muzykę w tym spektaklu, bo za oprawę muzyczną i wideo oraz bity odpowiedzialny jest DJ B, czyli Michał DJ B Olszański. Uwaga, to nie jest Michał Olszański z Trójki. Tak jest. Za bity odpowiada i bity tworzy też Bartosz Kruczyński. Jak to się mówi, słuchajcie, MC w tym spektaklu jest raz, czyli Arek Sitarz. To znaczy on nie jest MC w spektaklu. W spektaklu, tylko że jest, on wam pomaga tak w... Ale co to znaczy? To jest właśnie, człowiek, Rafał, który rapuje. MC. W przeciwieństwie do DJ-a, który puszcza muzykę. Gotową. Ja nie wiem, ale przeczytałem. A oprócz tego nad całą tą pracą muzyczną, można powiedzieć, też czuwa kolektyw, który z nami współpracuje i z którego właściwie się wywodzą ci, których wymieniłam, czyli kolektyw Prosto, na czele którego to kolektywu stoi nasz wspaniały raper Soku. Ach, Soku. Soku. Ojej. No Sokoła nie zobaczymy w spektaklu, w samym spektaklu. Zobaczymy. Zobaczymy, to prawda, zobaczymy. Proszę Państwa. Zobaczymy, tak. Proszę wybrać sobie opcję, które Państwo zobaczymy. Ale właśnie to jest niesamowite, że udało się stworzyć taki rodzaj współpracy, że rzeczywiście tak duży sztab wspaniałych muzyków związanych właśnie z hip-hopem pracuje z nami i współtworzy ten spektakl. Więc jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. I teraz jest pytanie, czy Państwo też śpiewają? Znaczy, rapują chyba. No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. No bo, tak, nareszcie. Sprawa no, bo możemy na nie otwarta. Odpowiedzieć w ten sposób, że no my nie jesteśmy raperami. Mhm. I wspólnie nazywamy to po prostu mówieniem tekstów Masłowskiej pod beat, który jest przygotowany przez DJ-a i tak dalej. Więc nie aspirujemy do miana raperów. Po prostu chcemy to zrobić muzycznie, rytmicznie i żeby to tak, jak czuję. Po prostu fajnie wyglądało i było fajnie słychać. Bo w ogóle w naszym teatrze nie ma jednej rzeczy, nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Nie ma udawanek. To znaczy... No ale grają aktorzy. Trochę udają, nie? Tak, ale nie udają, że... My nie udajemy, że tworzymy coś, czego nie tworzymy. Znaczy bardzo walczymy zawsze o to, żeby wszystko było autentyczne. W związku z tym to, co powiedział Rafał, właśnie takim znaczeniem ma, znaczy po prostu nie... No tak. Nie, co to nie znaczy, że nie rapują. Dokładnie, właśnie o to chodzi. A tak. Ale nie ma, znaczy mi się wydaje, że według chłopaków, którzy z nami współpracują, my nie rapujemy. No. Oni bardzo się jasno określają od samego początku, że przede wszystkim Doroty Masłowskiej tych tekstów nie da się poprawnie rapować. Co zresztą sama Dorota przyznała podczas wieczoru autorskiego, na którym ja byłem, że ona nie miała w ogóle zamiaru tutaj aspirować do miana raperki czy pisarki tekstów raperskich, że ona wręcz tworzy antyrap, co się super zgrało w tym momencie z protestami chłopaków, że co to jest, to nie jest w ogóle rap. Ale my to próbujemy jakoś tak poskładać wspólnie, żeby i nie zabolało tekst, i żeby się dało tego słuchać. No po prostu, bo jednak ten rytm, beat wymaga pewnego tam, no jak to się mówi, rygoru, no. Ja na to znalazłam nowe sformułowanie właśnie. Po prostu tworzymy nowy gatunek. No, tak, to KSPR-u, wiadomo. Nowy gatunek. Dumnie zabrzmiało. Pozdrowienia z werandy sopockiej od pani Koko. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję. Pani Koko. Bardzo prosimy o kontaktowanie się z nami. Taki piękny odgłos. Pią! To właśnie są te od państwa głosy, które do nas przychodzą. Dobrze, Soku. Prosiłam, by państwo, nasi goście, wybrali piosenki do tego wieczoru, poza tą pierwszą, którą ja wybrałam. Która miała być absolutnej opozycji do tego, co państwo wybrali. No i proszę. I zacznijmy teraz od Ani Akser-Fiołkowskiej, która wybrała kilka utworów, a ja z tych utworów wybrałam jeden, bo spodobał mi się tytuł, mianowicie Hybryda. Czy możesz, Aniu, powiedzieć coś na temat wykonawców? Dużo Sokoła. Ty też masz Sokoła? Też mam Sokoła. Ja muszę tylko wiedzieć, czy utwór Hybryda jest utworem, który to jest utwór na płycie? Pierwszy. A. No dobra. To nie był ten. To był ten. Się podobał. Ja mam dwa z tej płyty akurat. Soku, ale Hybryda. Ten jeden bardzo lubię, bo rzeczywiście to coś ciekawe. No ja odkrywam ten gatunek, muszę powiedzieć, muzyczny od niedawna w ogóle. I jakoś bardzo do mnie on trafia na tym etapie życia, na którym jestem. I myślę sobie o tym, że Wojtek Sokół jest w podobnym wieku do mnie, jeśli w ogóle nie ma tyle samo lat, co ja. I jest z mojego pokolenia. Mhm. I ma super głos, który do mnie jakoś wbija mnie. I rzeczywiście śpiewa o tym, albo mówi o tym, co mnie dotyczy w obecnym moim momencie życia. Mm-hmm. I ten utwór bardzo... Nie mogę powiedzieć, że znam jego twórczość, w związku z tym nie wiem, na jakim jest etapie on w swoim rozwoju muzycznym, ale myślę sobie, że nieprzypadkowo dał ten utwór jako pierwszy. Mm-hmm. Jest to jakieś, moim zdaniem, głębokie wyznanie osobiste jego i super on się zaczyna, wprowadza w taką przestrzeń, żeby wspólnie pobyć z nim jakoś i rzeczywiście ma tam bardzo trafne spostrzeżenia a propos chyba właśnie mogę powiedzieć ludzi mojego pokolenia, ale myślę, że każdy odnajdzie tam coś o sobie. Swojego pokolenia, Ania. Więc to jest... Oczywiście, żeby być konsekwentną, nie odnalazłam nic o sobie. No to co, to posłuchajmy. Muszę się otworzyć, pani redaktor. No postaram się, tak? No ja robię to całe życie. Furtki, furtki. Tak jest. No co to, spróbujmy, posłuchajmy. Oczywiście w wersji zmodyfikowanej, uprzedzałam wcześniej. Bardzo proszę. Życie daje i bierze jak chce, to random. Gwiazdki tu miałem jak i ślę, bo warto próbować wariat. Menu degustacyjne, każdy wariant, Jezus Maria. Imprezy jak w filmie i byłem na dnie, a mistrzem pływania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech i działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Mury chałapę, zarób tapetę, narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę. Ochłoń, walnij se setę. Możesz się spinać, sztywny paraliż, sadzić, trafić kota na mieście. Nie jeden ulic pogromca od zwykłych szczawi wyłapał kopa w cegielnie. Jak mam koleżków, co będą do końca, to mogą mieć dychę w bicepsie. Jestem hybrydą mroku i słońca. To równocześnie fart i nieszczęście. Biznes, życie, street, to mówię wam. Nikt nie boli, gdy weźmiesz sobie zjazd. Przejdę do historii jako ten, kto zaliczył wszystkie plansze gry, utrzyma mój ulicy. Nic nie musiałem dostawać, wszystko zabrało mi życie. Kleisz, była solidna zabawa, trwało sekundę. Wyszedłem sobie z podziemi. Mnie obchodzą ekipy, które nie mają szacunku do mojej historii. Wyszedłem z ogromnej lipy, spałem na klatkach. Weź se to przypomnij, nie pobąchałem tu hajsu po dziadkach. Po śmierci ojca, nawet zegarka. Nie trzeba mi 500 plus wsadzać do garnka. Wszystko co miałem to karka. Wrzuciłem luz, teraz rozpędu nie zwalniam. Odpalę silnik na maksa. Wydany hajs liczę w bańkach. Nie mam gotówki, nie mam nic w bankach. Nie dygaj, mam tu przepis na strumień, co płynie jak petrodolary. W mózgu jak w banku. Najlepszy safe, on nigdy nie został złamany. Cały mój sekret to ja, moje zasady. Sposób jak tu wychowany. Gdzie co widziałem i byłem widziany. I ludzie co nie dali plamy. Nie ma tu dwóch takich samych. Każdy wybiera, nie zwalam na innych nigdy. Robiłem kretyńskie rzeczy pijane. Nieraz starałem nie robić krzywdy. Byłem naiwny, dostałem od życia, tylko mnie to umocniło. Goiłem blizny, wstawałem szybko z chodnika. Zawsze byłem hybrydą. Biznes, życie, street, to mówię wam. Nikt ci nie dole, gdy weźmiesz. Przejdę do historii jako ten, kto zaliczył wszystkie plansze gry. Wyniosłem z życia jak łamać bariery, z podwórka wiedzę jak się uchować. Wyniosłem z domu nieliche maniery. Wyniosłem się, by sam się wychować. I powynosiłbym pewnie kamery, gdyby mnie ktoś kiedykolwiek pilnował. Mógłbym urodzić się znowu i wtedy wyniósłbym znowu to wszystko od nowa. I telewizor na karnych w finale, na lidze mistrzów i byś się nie ściął. Jak obstawiłeś orzełka, przegrałeś. Mam monetę, z podwórka.